Am învățat să ambalăm motorul, că lumea țipă doar când trece învingătorul. Educați, la fel ca prădătorul, că nu poți fi decât supraviețuitorul. Motivați, ca într-o finală jucătorul, cupa mai mare o ia mereu câștigătorul. Programați, să spargem difuzorul, ridică tot la maxim să trezim ascultătorul. Acuzați, că am colorat decorul și că știm numai cum să poluăm sonorul. Judecați, că nu mai dăm onorul, când pe covorul roșu stă conducătorul. Aranjați, să moară mâncătorul, să înceapă să vorbească singur turnătorul. Obligați, să scriem viitorul, istoria mai vrea un pas, noi suntem următorul. Mulți au încercat să întoarcă fără rezultat. Timpul nu e ca la ceas, uite-te atent, suntem următorul pas. De la primul puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas, cu sau fără bani suntem următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate. De la primul puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas, cu sau fără bani suntem următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate. Nu sunt pas când vorbesc de următorul pas, las la o parte orice stas, pun cap compas, gata de extras, în orice moment din mânecă un as. Suntem tot noi următorul pas, suntem tot noi următorul pas, cu părul lung, scurt, cu capul ras, de la București, Craiova, Timișoara, Iași. 15 ani, multe au fost de tras, fiecare a fost la rândul lui următorul pas. Am crescut când era tot un impas, când vedeai odată la Dreanu ananas. Nu se mai citește teama în glas, nu vrea se mai bea Jack Daniels fals. 004 nu ne-a mai rămas decât să fim gata și noi pentru următorul pas. Mulți au încercat să întoarcă fără rezultat. Timpul nu e ca la ceas, uite-te atent, suntem următorul pas. De la primul puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas, cu sau fără bani suntem următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate. De la primul puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas, cu sau fără bani suntem următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate. Puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas, cu sau fără bani suntem următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate. De la primul puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas, cu sau fără bani suntem următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate.